saiki tak coba kanggo rela no kowe sing tak tresno saka jaman semono. Sing ora bakal iso tak laleke, aku emang tenan karo awakmu. Edan tenan rasane atiku, semedot rasa jroning dada amarga kahanan sing wis meksa. Urip dhewe tanpa tresno sing wis biasa tak lalekno. Sing uwes luwe luwe.